historyczność Jezusa mimo tego, że służba Jezusa była ograniczona do raczej nieznanego, cichego miejsca w niewielkiej części Imperium Rzymskiego, możemy dowiedzieć się wręcz zadziwiających ilości informacji na temat Jezusa. Niektóre z najważniejszych kronik, książek, świadectw ludzi, którzy spotkali się z działalnością Jezusa i nie tylko to, dzieła żyjącego w pierwszym wieku Tacyta, uznawanego za jednego z najwierniejszych historyków starożytnego świata, mówi o śmierci Chrystusa przez protektora Poncjusza. Swetoniusz pisał o człowieku imieniem Chrystus, lub Chrystus, który żył w pierwszym wieku. Józef Flawiusz był najbardziej znanym historykiem żydowskim. W swojej książce Dawna Dzieja Izraela opowiada o Jakubie, który był bratem Jezusa, zwanego Chrystusem, który był dobry i pełen cnoty, i wszyscy, czy z Żydów, czy z innych narodów, stawali się jego uczniami. Piłat skazał go na ukrzyżowanie i śmierć, lecz ci, którzy stali się jego uczniami, nie porzucili jego nauki. Twierdzili oni, że Chrystus ukazał im się żywy w 3 dni po ukrzyżowaniu i że nie umarł, lecz żyje. Zatem był on być może Mesjaszem, którego cuda wymieniali prorocy. Pliniusz Młodszy mówi o pierwszych chrześcijan, którzy czcili Chrystusa jako Boga i postępowali w zgodzie z zasadami etyki oraz o wieczerzy pańskiej. Babiloński Talmud potwierdza, że ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce w Wigilię Paschalną, a zarzuty przeciwko Chrystusowi dotyczyły czarów i szerzenia odstępstwa wśród Żydów. Lucjan z Samosat przyznawał, że Jezus jest czczony przez chrześcijan i wprowadził nowe nauki, takie jak braterstwo, nawrócenie, odrzucenie innych bogów. Chrześcijanie uważali, że ich życie jest wieczne i pogardzali śmiercią, dobrowolnie zapierając się siebie i odrzucając dobra materialne. Mara bar Serapion twierdził, że Jezus był uznawany za mędrca i cnotliwego człowieka. Wielu ludzi uważało go za króla Izraela, zamordowanego przez Żydów, który zwyciężył śmierć w nauczaniu swoich naśladowców. Tak naprawdę możemy prawie zrekonstruować dobrą nowinę na podstawie źródeł niechrześcijańskich. Jezus zwany Chrystusem był magikiem, poprowadził Izrael do nowej nauki i został powieszony w dzień Paschy przez Żydów. Mówi o tym babiloński Talmud. W Judei, Tacyt, żyjąc jeszcze twierdził, że jest Bogiem, i po śmierci powrócił. Eliezer, w co wierzyli czczący go jako Boga, naśladowcy, Pliniusz Młodszy. Oprócz pism niechrześcijańskich na temat historyczności Jezusa pochodzących z pierwszego wieku są także inne dowody, takie jak pierwsze śmierci męczeńskie tysiąca chrześcijan wraz z apostołami mających styczność z Jezusem Chrystusem, początek prześladowań Kościoła, nieprzerwalny poczet papieży, od Piotra do Benedykta XVI, logiczny zbieg zdarzeń, wielki rozwój chrześcijaństwa od pierwszego wieku, powstawanie kościołów oraz zastępowanie pogańskich świątyń chrześcijańskimi, zanikanie pogaństwa, pierwsze święta, zapisywanie praw pierwsi następcy apostołów, czyli biskupi, pierwsi kapłani, rozszerzanie się chrześcijaństwa na świat, pisma chrześcijańskie pochodzące z pierwszego wieku na temat Jezusa. Podsumowanie, żaden historyk nie jest w stanie podważyć historyczności Jezusa, aby to mógł zrobić, musiałby podważyć wszystkie dokumenty na ten temat.